У эфіры радыё «Свабода», з вамі Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Шаркоўшынскі раён, у вёску Алашкі, на радзіму селекцыянера Івана Сікоры. Што такое беларуская малінаўка? Ці можа чулі пра памяць сікоры, ці каштавалі на смак сікораўскую антонаўку? Вядома, ведаеце, бо які ж беларус не ведае пра знакамітага селекцыянера з-пад Шаркоўшчыны Івана Сікору, які ўзбагаціў краіну новымі сартамі яблык. Тым больш, што ўжо амаль 30 гадоў на радзіме навукоўца ў вёсцы Алашкі дзейнічае музей ягонага імя. Супрацоўнікі музея абсталявалі гадавальнік для саджанцаў пладовых дрэў, дзе кожны ахвочы можа набыць сабе каштоўны саджанец. Музей быў заснаваны яшчэ пры Савецкім Саюзе, за гады незалежнасці набыў вядомасць, тут штогод на яблычны спас ладзіцца свята сікораўскай душы часціца. І вось сёлета ў адміністрацыю прэзідэнта, у Міністэрства культуры і ў КДБ быў дасланы ананімны ліст, у якім ганьбіўся і музей Сікоры, і сям'я Сікоры. Аформлены данос быў як калектыўнае пісьмо жыхароў Алашак, але самі жыхары нічога не падпісвалі. Слова жыхарцы Алашак Галіне Сікоры. Наш музей існуе ўжо некалькі дзесяткаў год. И это самое дорогое, самое святое место, для, особливо для Шаркоўшчынскага района и для нашей родной вёскі Алашкі, где Иван Павлович народился и амаль большую часть своего життя провел тут. З'явилось некое незразумелое пасквильное письмо, якое просто омрачает и настрою людей, а самое головное подрывая авторитет такого великого заслуженного человека, как Иван Павлович Сікора и всей его семьи. Вось чыталі перад усімі нашымі аднавяскоўцамі гэтае пісьмо, а сабраныя былі людзі з усіх Алашак, і самае страшнае ўсё было ў тым, што гэтае пісьмо пісалася ад жыхароў вёскі Алашкі. Ну колькі тут, напэўна, чалавек 18 засталося. І там просьба і да прэзідэнта, і да КГБ, і да Міністэрства культуры, каб закрылі гэтат музей назаўсёды, бо гэта самае страшнае месца пасквільна, якое можа быць, бо за тое, што Іван Павлович, гэта ніякі не садавод, а гэта проста чалавек, які любіў прыроду, чалавек, які толькі гэтым у сваіх інтарэсах займаўся. І вядома ж, людзі, ніхто з гэтым не пагадзіліся, і адказ напісалі, усе падпісаліся, што ніхто пра гэтае пісьмо і не ведаў, і ніхто яго не складаў, і зараз толькі ўся вёска жыве, і не толькі вёска, і ўсе тыя людзі, хто вельмі добра ведалі Івана Павловича, зараз жывуць у дагадках, хто ж мог гэтае пісьмо напісаць. На сайте музея можна прачытаць вось такі водгук ад нейкай Татьяны Сікоры з горада Пскова Расійскай Федэрацыі. Відаць, гэта адна і тая рука даносчыка. Процитую кавалак. «Скоро дойдет до того, что сын Ивана Сікоры Виктор был не полицаем и предателем родины, а командиром партизанского отряда, вместо Машерова, например. А большую часть экспонатов музея составляет переписка Ивана Павловича с сыном Виктором, отбывавшего 10-летний срок в лагерях за сотрудничество с фашистами. Зная всю правду, мне это культурное заведение напоминает скорее музей возрождения фашизма». Жутко и отвратительно. Во времена Советского Союза никому и в голову не пришло бы простого садовода-любителя и отца-предателя Родины превратить в великого селекционера и создать целый музей. А вот активистам БНФ пришла такая идея. Тем более Виктор Иванович Сікора являлся участником этой оппозиционной организации, но в силу возраста активного участия не принимал. Непонятно, как всевидящее око КГБ просмотрело сей факт. А что, если не просмотрело, а нечто страшнее? Конец цитаты. Як вам стыль? Не стареюць душой савецкія даносчыкі? Хоць іхныя штампы за гады зусім не мяняюцца. Віктар Сікора, сын селекцыянера, паліцаем не быў. Ён быў чальцом Саюзу беларускай моладзі, а гэта далёка не адно і тое ж. Вы самі бачылі гэты ліст? Я бачыла гэты ліст ад пачатку да канца, но перадрукаваны. Напечатаны толькі ўжо ад рукі, гэтыя подпісі падробленыя, там ужо накаверканы, там тых людзей, якія жывуць у Валашках, там і Райчонак, там і два сікоры, і брэскі, там і Паўловы, і Лысёнкі, там і ведае чалавек людзей, якія жывуць у Валашках. Вельмі добра ведае і гісторыю жыцця Івана Павловича. На самае галоўнае, што ўжо зменнік родзіны і бораг народа, гэта Віктар Іванович, што ён дрэнны зрабіў для людзей. Дык вот іменна, што ён прадаваў свой беларускі народ, гэтых сваіх людзей, ці што рабіў, дык ужо у нейкай там нямецкай форме хадзіў, што і во время вайны з немцамі там ужо чуть ли не цалаваўся, не абдымаўся і па вуліцы хадзіў з імі. Дык гэта абы што. Віктар Іванович, як быў тут жывы, дык паказваў, што казаў, пакуль ж яго там арыставалі, казаў, бацька яго хаваў у гэтай варыўні. Казаў, не выходзіў ж ён ні на свет, нікуды есці, там даваў яму, казаў, якое жыццё. А там сядзеў, гаварыў, расказваў, якія там умовы. Это вообще, это чудом ён выжыў. У лагерах? Ну, это страшно, казаў, карты режуць, там ж, гаварыць, такія уголовнікі, кажуць, вот, если прайграў, кажуць, могуць табе руку і вух адрэзаць, і не піхнеш. Самае цікавае, што мае суразмоўцы нават уявіць не могуць, каму ж перашкаджае музей Сікоры, гаворыць дырэктарка музея Наталля Перхуровіч. Вы самі не думалі, от хто мог напісаць такі данос? Чесна вам гавару, мы ўжо ламалі, разламалі сабе галаву. Гэта не, мы думаем, што это всё-такі, ну там так грамотна напісана, ну не маглі гэта бабулькі ці калгаснікі так напісаць. Там напісана ерунда, но напісана грамотнай мовай. Участковы хадзіў, паказваў подпісы, усе адмовіліся, сказалі, што ў вочы не відзелі. Такіх пісем і чуць не чулі. А навуковага супрацоўніка Алексея Аліхвера раздражняе, што даносчыка зусім не цікавяць іншыя дзеці Івана Сікоры. А я не понимаю, чаму именно обратили внимание на Віктара Івановича, да, только на одного из трёх дзяцей Івана Павловича, поскольку у него ещё былі сын Пётр, который воевал, погиб в Великую Отечественную войну, о нем вообще никто не вспоминает. Потом дочка Лидия у него была, она продолжала дело Ивана Павловича, работала в Воропаеве в плодопитомнике техником, вот. То есть развивала садоводство в Пустовском районе. Непонятно, к чему это все говорится именно про Виктора Ивановича, потому что это советский донос. Да, это... Даже слов нет, если честно. Непонятно просто, кто этим занимается и зачем. Но мотив не зрозумела. Зайздрость. Может, у кого-то какая-то обида на кого-то есть, не знаю, или на сотрудника на кого-то музея, что-то кому-то дорогу перешел. Либо музей в целом мешает кому-то. Либо зависть какая-то есть, что здесь все так развивается в последнее время стремительно. Приходит год, уровень выше становится. То есть был сначала просто, да, деревенский как бы фестиваль, потом районный масштаб, областной, сейчас вообще выходим на международный уровень. Сюда приедут китайцы, да, то есть делегации китайцев. Вот, латыши уже приезжали, еще приедут. Потом обещали, по-моему, французов привезти, вот. То есть многонациональный будет фестиваль, да, то есть представители разных народов приедут к нам в музей. А што думаюць пра ўсё гэта самі вяскоўцы? Тамары Літвіновіч, што жыве каля самага музея, даўным-даўно Іван Сікора сам падараваў саджанцы кветак. Мне было лет 5, Іван Павлович мне падарыў вот за дзіця. Ну, гэта жасмін, вот этот вот адцвіў, а вот этот вот именно вот от садовы. Такое это з жасмінам, видите, какая красота. И разве это можно вот это самое сейчас так осквернять нашу деревню, наших людей? Если бы что, просто не пора, но если бы сейчас вот когда-то приехали, когда тут начинается вот самое цветение, это ласки, это сказка, это красота. И вот мне говорят, что мне было 5 лет, и это такая вот хорошая память вот об Иване Павловиче. о таком чудесном, хорошем человеке, который привил и культуру в нашей деревне. Ну и все самое, что хорошее у него было, он все нам отдал. И мы не позволим. Я прошу найти этих, которые такую клевету несут на Ивана Павловича. Надо, чтобы именно наказали по мере возможности, его наказать надо. Вот. Незвычайную здогадку выказала іншая жыхарка Алашак Лілея Сікора, хударлявая інтэлігентка, былая выкладчыца музыкі. И все, кто здесь живет, и все говорят про это. Мы тоже возмущены. Ужас какой. Как можно такого человека? Ну, мы даже не представляли, что это может быть такое. Это, я говорю, это пиар. Вы знаете, как артисты. Вот что-то случится, потели беру с ними, так? Они сенсацию дают, чтобы, ну, им быть как-то, чтобы заметили все люди. Правильно? И здесь кто-то что-то написал, чтобы вот вокруг этого музея было больше, ну, больше разговоров, больше люди сюда общались, чтобы мы ездили на экскурсии. Мне не пришла в голову эта думка. А мне сразу пришла. Ну, как это можно написать без всяких задних мыслей? Просто я считаю пиар. Экскурсий мало. Ну, приезжали, детки по осени привозят. Ну, а теперь такая суматоха, такой шум вокруг. Будут ездить люди. Кіраўніца аддзела ідэалагічнай работы і культуры райвыканкама Людміла Стома запэўніла мяне, што музею Сікоры і штогадоваму святу нічога не пагражае, бо ўсе апытаныя жыхары вёскі Алашкі і наваколля адмовіліся ў сваім удзеле ў стварэнні таго пісьма і ўсе выказаліся на карысць яблычнага свята. Але піяр Алашкам сапраўды не зашкодзіць. Адным словам, у жніўні едзем есці сікораўскія яблыкі. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Алашкі, на радзіму селекцыянера Івана Сікоры. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.